استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. فبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم مؤمنler, kıymetli Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerime Nur suresinin, Sure-i Nur'un 39 numaralı ayet-i ilahiyesidir. Vaktimiz oldukça az, zamanımız ve zeminimiz sınırlı. Bu ayet-i kerime üzerinde ezan-ı Muhammedi okunana kadar sohbetimizi, dersimizi yürütmeye çalışalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Gördüğünüz gibi kefere kelimesi Kur'an'da çok sık tekrarlanan kelimelerden birisidir. Kefere, keferu, kafir gibi çeşitli şekillerle Kur'an'da çok sık tekrarlanan kelimelerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Kur'an kültürüne vakıf olanlar bu kelimeyi gayet tabii şekilde Kur'an'da okumuşlardır, araştırmışlardır, manasının üzerinde de düşünmüşlerdir. Biliyorsunuz, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri insanları itikat bakımından birkaç sınıfa ayırıyor. İnsanları Allah-u Teala makamlarına, mevkilerine, servetlerine, şöhretlerine, hasaletlerine, zenginliklerine göre sınıflara, bölümlere ayırmamış ama fakat Kur'an'ı okuyanlar çok iyi bilir, inanç bakımından, itikat bakımından sınıflara ayırmıştır. Bu hususu çok iyi bilmek lazım. Çünkü zamanımızda bu konuları bilmeyenler Müslümanları itham ediyorlar. Hocaları itham ediyorlar. Vaizleri itham ediyorlar. Müftüleri itham ediyorlar. Efendim, insanları inanan ve inanmayan diye sınıflara ayırmayalım şeklinde. İnsanları inananlar ve inanmayanlar diye bölümlere bölmeyelim. Böyle diyorlar mı, demiyorlar mı? Siz söyleyin. Diyorlar. konuşanlar, yazanlar, çizenler hep böyle Müslümanlar itham ediyorlar hacıları, hocalar. Vallahi cahil olduklarını ortaya koyuyorlar. Eğer Kur'an'ı bilselerdi, vahiy kültürüne, Kur'an kültürüne sahip olsalardı böyle bir şey diyemezlerdi. Niye? Evvelce din bilgisi, çocuklara din bilgisi verilirken anlatılırdı ki Allah Celle Celaluhu insanları hiçbir bakımdan sınıflara ayırmaz ama dini ve İslami açıdan, itikat açısından sınıflara ayırır. Nasıldır? Siz de biliyorsunuz. Allah'a ve Allah'ın bildirdiği hakikatlere iman edenlere Cenab-ı Hak ne diyor siz söyleyin? Mümin diyor. Mümin Müslüman. Bak şimdi sınıfın birisi çıktı. Müminler sınıfı. Bu hakikatleri tasdik etmeyen, inkar edenlere Rabbim ne diyor? Kafir. Bak ikinci sınıf çıktı. Hani sınıflara bölmüyordu? Burada dini bilgiler hususunda muazzam cahillik var. Eğitimsizlik var. Okumamışlık var. Eğitilmemişlik var. Bütün sıkıntımız bu. Kur'an kültüründen, bilgisinden, din bilgisinden nasibini alamamışlık var. Aman ya Rabbi. İman edenlere Allah'a işte âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu çerçeveyi tasdik edenlere Allah ne diyor? Mümin. Sınıflardan birisi zuhur etti. Bu çerçeveye inanmayanlara Rabbim ne diyor? Kafir. Etti ki Allah Allah. Bir sınıf daha var ki hepiniz yine biliyorsunuz. Kalbiyle bu amentüyü tasdik etmediği halde dilinin ucuyla inandığını söyleyenler var. Bunlara ne diyor Cenab-ı Hak? Siz söyleyin. Münafık. Etiyük. Bak insanlar bak kaşına sığır çıktı. Bunlar Kur'an'la alakalı meseleler. Bir sınıf daha var, o da fazla üzerinde durulmamış. Allah'ın varlığına inanıyor. Bakın. Allah'ın varlığına inanıyor, yaratıcı olduğuna inanıyor, gökleri ve yeri yaratan Allah'tır diyor. Kurdu kuşu Allah yaratmıştır diyor. Yazı kışı Allah yaratmıştır diyor. Çiçeği, böceği, sineği Allah yaratmıştır diyor. Ancak Allah yarattığı dünyaya karışmasın, nasıl idare edilecekse biz yapalım, Allah karışmasın diyor. Bunlara da Kur'an-ı Kerim ne diyor? Müşrik. Müşrik, Allah'a eş koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Bakın şimdi, siz söyleyin kaç sınıf ortaya çıktı? 4 sınıf. Mümin, kafir, münafık, müşrik. Bunlar bütün kitaplarda var. Ama eğitim görülmediği için bunlar okunmuyor. Canım Allah niçin mümin veya kafir veya münafık diye insanları böyle ayırıyor? Allah ayrım yapıyor. Ha, o Allah'la alakalı bir mesele. Benim bu suali sormaya hakkım yoktur. Allah yaratıcıdır. Böyle murad etmiş, böyle sistemleştirmiş, böyle haber vermiş. Eğer insanları inananlar ve inanmayanlar diye Allah ikiye, üçe, dörde ayırmasaydı, o zaman siz söyleyin, cennete, cehenneme lüzum var mıydı? Cehenneme lüzum var mıydı? İnananların gideceği yer başka, inanmayanların gideceği yer başka. İkisi bir araya gelmeyecek. Cennete ve cehenneme inanan insanlar, innel cennete hakkun ve nare hakkun, cennet de haktır, cehennem de haktır diye inancımız, insanların inananlar ve inanmayanlar diye bölümlere ayrıldığını ispat ediyor mu, etmiyor mu soruyorum. Cennet ve cehennemin varlığı zaten otomatik olarak bunu ispat ediyor. Ya. İnnellezine amenu ve amelussalihati. İman edenler, salih ameller işleyenler nerededir? Cennettedir. Cenab-ı Hak onları cennete ehil görüyor, cennete alıyor, cennetle mükafatlandırıyor. Bu sıfatları taşımayan, inanmamış, inkarcı, münkir, mülhid, müşrik, münafık, kafir, gavur, neyse ne dese deyin. Bunların da tamamının fi nari cehenneme, cehennem ateşinde olacaklarını, hem de halidine fiha, ebediyen orada yanıp devam edeceklerini, asla cennete giremeyeceklerini. Kur'an-ı Kerim çok açık haber veriyor. Şimdi bu kadar gerçek açıkça ortadayken, efendim insanları inananlar ve inanmayanlar diye hocalar bölüyor, ayırıyor, ayrım yapıyor, parçalıyor. Hocalarla ne alakası var da kardeşim, bak ayet okuyorum. Allah'la alakalı bir mesele, Kur'an'la alakalı bir mesele. Bu noktayı ifade ettikten sonra bakın, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, gelelim kafir dediği, inanmamış, inkarcı, müşrik, mülhid, el-küfrü milletin vahide, hepsi tek bir millettir. Bunlar ile alakalı Rabbimizin değerlendirmesini bugün sohbet edelim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, şu kimseler ki kafir olmuşlar, münkir olmuşlar, Allah'ın varlığına, birliğine, ahkamına, kitabına, meleklerine ve bilumum Allah'tan gelen haberlere, emirlere, ayetlere, hükümlere, esaslara, asıllara, usullere say sayabildiği kadar inanmamışlar, tasdik etmemişler. Bu adamlar dünyada yaşıyorlar. Müminler nasıl dünyada yaşıyorlarsa, mümin olmayanlar, gayrimüslimler, Müslüman olmayanlar da görüldüğü gibi dünyada yaşıyorlar. Ama hemen sorayım sizin kalbinize, gönlünüze, vicdanınıza, müminin yaşamasıyla, Müslümanın yaşamasıyla gayrimüslimin yaşaması aynı olabilir mi? Sesiniz çıkmıyor. Mümkün değil. Müminin hayata bakışıyla gayrimüslimin hayata bakışı aynı olabilir mi? Mümin ne diyor? Ben bu dünyada daimi değilim. Vel yevmil ahiri. Ahiret günü diye, ahiret hayatı diye bir hayat var. Öldükten sonra dirileceğim. Vel ba'su ba'del mevti hakkun diyor. Ondan sonra hayatımın hesabını vereceğim. Yevme yakumul hesap diyor. Hesaptan sonra cennet gibi cehennem gibi iki alem var diyor. Buraya sevk olunacaklar var diyor. Ve sonra bu inancını, bu itikadını yaşadığı dünya hayatına yansıtıyor. Hayatının hesabını Allah'a teker teker vereceğine inanan bir adam yeryüzünde hesapsız yaşayabilir mi? Yediğinden sorumlusun, içtiğinden sorumlusun, giydiğinden sorumlusun, çocuklarından, ailenden, her türlü nimetlerden, imkanlardan, zamanın, mekanın sana kazandırdığı kazançlardan sorumlusun diye inanan bir müminin hayata bakışıyla hiç böyle bir imanı olmayan adamın hayata bakışı aynı olur mu kardeşim? Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. bilenlerle bilmeyenler hiç eşit olur mu diye Cenab-ı Hak kendisi soruyor. Hel yestevillezine ya'lemun, ahiret gününün olacağını, hayatının hesabını vereceğini bilen, buna iman eden insan ile inanmayan, iman etmeyen adam eşit olur mu kardeşim? Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Biri biliyor, biri bilmiyor. Eşit olması mümkün değil. Demek ki ayrım buradan başlamıştır. Meseleye bu açıdan bakmak lazım. Şimdi onlar da dünyada yaşıyorlar, Müslümanlar da dünyada yaşıyorlar. Yaşayan insanlar da bir iş yaparlar, bir takım eserler ortaya koyarlar, bir takım şeyler üretirler, bir takım şeyler tüketirler. Amel dediğimiz, iş dediğimiz, yeryüzünde yaptığımız, yapmakta olduğumuz işler, ameller, çalışmalar, gelişmeler, kazançlar, çeşitli çeşitli sanat eserleri ve bir takım kalıcı, yeryüzünde öldükten sonra arkamızda bıraktığımız ameller, işlemler, şeyler, her insan için mevzu bahis olan şeyler var. Şimdi bakınız Cenab-ı Hak iman etmemiş, Müslüman olmamış insanların yeryüzündeki amellerini nasıl değerlendiriyor? Değerlendirme bakımından bakınız Kur'an ayetiyle Nur suresinin Nur suresinden okuduğum ayet-i kerime ile Rabbimizin bu inanmamış kimselerin, gayrimüslim insanların ve unsurların amellerini, davranışlarını, eylemlerini, yaptıkları bütün işlemleri, dünyada ne yapmışlarsa, ne etmişlerse, ne gibi ameller işlemişlerse, onları bakın Rabbimiz nasıl değerlendiriyor. Bakalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafir olanlar, inanmamış adamlar, münkirler, müşrikler, neyse münafıklar, hepsi dahil buraya. اَعْمَالُهُمْ Bunların dünyada yaptığı işler. Ne yapmış mesela? Diyelim ki, gayrimüslim bir adam, yeryüzünde çok işler yapmış. Çok faydalı, çok hayırlı, hani İnsanlara faydalı olan, varlıklara, mahluklara faydalı olan çok ameller, çok işler yapmış. İcatlar, keşifler, değerli buluşlar, ilim yoluyla, fen yoluyla, teknik yoluyla, teknolojik yollarla çok büyük sanayiler, sistemler, fabrikalar, icatlar, makinalar, motorlar, hastaları iyileştiren ilaçlar. Saymakla bitmez. Amel deyince hepsini içine alıyor. İnanmamış gayrimüslim insanların yapmış oldukları amellerin tamamı. Amal kelimesi çoğun, çoğul olarak gelmiş ki amellerin tamamı. Burada sayı vermiyor. Ahirete inanmadıkları için, öldükten sonra dirilmeye inanmadıkları için, hesap gününe inanmadıkları için, cennet ve cehennem şeklinde değerlendiren dini değerlere, İslami değerlere, uhrevi değerlere inanmadıkları için, bunların dünyada yaptıkları bütün ameller ve işlemler, eylemler, fiiller, sanatlar, eserler, hayırlar, hasenatlar neyse, hepsi ne gibidir? Şimdi ayet geliyor. Keserabin. Serap diye bir kelime var. Serap. İçimizde serap kelimesinin ne olduğunu zannediyorum ki bilmeyen yok. Serap. Serap çok kullanılan edebiyatta, yazıda, çizide kullanılmakta olan bir kelime. Serap. Bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Serap ne demek? Serap. Ama neyle alakalı bir kelime? Neyse biliyorsunuz da ifade etmek için ifade etmek hususunda ortaya çıkmıyorsunuz. Serap çölde olan bir olay. Çöl. Çölde bir insanın en çok arzuladığı şey ne olabilir? Bir insan çölde en çok neye ihtiyaç duyar? Su, su. Çöl, Allah düşürmesin. Yani susuz kaldın mı çölde işin bitti. Çöl. Susuzluk artınca çölde insan iki tepenin, iki dağın arasını ne görmeye başlar siz söyleyin? Su görmeye başlar. Oradan su böyle pırıl pırıl pırıl suyun aktığını zanneder. İşte ona Kur'an-ı Kerim serap diyor. Aa karşıdan bakıyorsun lan su var. Su akıyor ya. Serap. Susuz adam, zaten sizin ayette gelecek. Susuz adam o su aktığı şeklindeki seraba, o hayale, su akıyor zannına, hayaline koşar koşar koşar. Gider git şey yok. Sonra bir daha ötelerde görmeye başlar. Yine oraya oraya oraya koşar. Gider orada da koş. Ne su var ne bir şey var. Şöyle su olur mu? İşte buna serap diyor. Ayrı uzun bir mesele. Uzatmayalım. Feserabin bikiyatin derin bir vadide. İki tarafı dağdır. Arada çöl böyle dümdüz çöl var. O iki dağın arasındaki çölü bir nehir akıyormuş gibi zannediyor çöldeki susuz adam. Buna serap deniyor. Serap. Koşuyor. Gidiyor ki vallahi bir damla su yok çöl. Kum yığınlarıymış. Vay vay vay vay. O koşması boşa çıktı. O arzusu, heyecanı, koşması, yürümesi. Sonunda baktı ki serapmış, su yokmuş. Su başı zannetti, damla bir şey yok, çöl çıktı. Bakın, ehli küfrün, gayrimüslimlerin amellerinin dünyada ne yaparsa yapsın. Hepsinin Allah katındaki değerlendirilmesi budur diyor, serap gibi. Hani yığdım diyor, şu kadar hasenatım var, şu kadar mülkiyetim var, şu kadar zürriyetim var, şu kadar hayrım var, şunları yaptım, şunları yaptım. Nedir bu? Çöldeki susuzluktan zorlanan bir adamın iki dağın arasında gördüğü seraba benzer, gidiyor su yok. Bu adam da ahirete gidecek ki yaptığı hiçbir amel yok, nasıl boşa çıkmış? Serap. Şu Kur'an'ın değerlendirmesine bakın Allah aşkına. Bu çok mühim bir nokta. Cemaatimize bundan atamıyoruz. Yahsebuhu zama'anu ma'en. Bakın ayette. Yahsebuhu o serabı zanneder ez zama'anu susuz adam. Ma'en su zanneder o serabı. Uzaktan gördüğü o iki vadinin arasındaki manzarayı su zanneder. Su. Gider ki serapmış. Çöl. يَحْسَبُهُ الزَّمَانُ مَاَنْ Susuz adam, gözü kararan, beyni bulanan, suya hasret kalan bir adam, iki dağın arasındaki kum yığınlarını su zanneder. Ayet söylüyor. حَتَّى اِذَا جَاءَهُ Koşa koşa oraya gider, cae. Oraya geldiği zaman, لَمْ يَجِدْهُ شَيْعَا Orada bir damla su bulamaz. Ne güzel anlatmış Kur'an-ı Kerim. Serap. Aman ya Rabbi. Bunu niçin ifade ediyor? Değerli müminler, Allah-u Teala'nın bir insanın yaptıklarını, hayrını, hayrını, hasenatını, iyiliklerini, insanlıklarını gösterdiği bütün üstünlükleri, başarıları hepsini değerlendirmeye alması için şart koştuğu bir şey var. İmanı şart koşuyor. Bu Kur'an'ın baştan sona kadar işlediği bir husustur. İman olmadıktan sonra değerlendirmeye alınmıyor. Nasıl ki şimdi başını açmayan kız öğrencileri imtihana, üniversiteye, yoklamaya, sınıfa almıyorlar. Başını açmadan seni ben imtihana almam diyor. Törene almam, imtihana almam, okula almam, üniversite almam diyor. Allah da istediğin kadar çalış, hayır, hasenat, şu, bu ne olursa olsun kalbine iman oturmadan seni cennetime almam diyor. Ne diyeceksin? İman olmadan almam diyor. E canım ne lüzum var, ben yaparım ederim. Yaparsan işte ayet ne diyor? Bakın Cenab-ı Hak وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. Onların amelleri, eylemleri, işlemleri, her türlü hayırları, hayattaki eserleri, hayattaki bütün varlıkları, ne yapmışlarsa icatları serap gibidir. Benim varlığım var zanneder. Hesap günü bir bakar ki bir tek şey yok, hepsi bomboş. Allah Celle Celaluhu böyle bir akıbetten bizi muhafaza buyursun. Değerli kardeşler. İman esası bir Müslümanın ömrü boyunca, hayatı boyunca üzerinde titreyeceği bir meseledir. Artık elimiz ayağımız, elimizin el emeği, göz nuru, çalışmalarımız, yaptığımız işler, iyilikler hepsi imandan sonra değerlendirmeye alınıyor. İmandan sonra puanlamaya alınıyor. Ondan sonra defteri amalimizde yazılmaya başlıyor. Yazıya, kayda, zapta geçmek için evvela mümin olmak vasfını Cenab-ı Hak Kur'an'ın başından sonuna kadar anlatmak istediği şey budur. O halde Müslümanlar için, müminler için yeryüzünde en mühim ölçü, en mühim değer nedir? İman. Her şey ondan sonra değerlendiriliyor. Her şey ondan sonra ölçüye alınıyor. Her şey ondan sonra zapta geçiyor. Her şey ondan sonra kayda geçiyor. İyiliklerin, kötülüklerin, başarıların, hayırların, şerlerinin hepsinin tespiti imandan sonra başlıyor. Aynen böyle olduğu gibi değerli kardeşler, bir memleketin de, bir ülkenin, bir vatanın, bir memleketin, bir coğrafyanın üzerinde yaşayan insanların dünyadaki hayatları, hepimize Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği bir hayat var, bir ömür var. Ömür diyoruz, hayat diyoruz, şimdi yaşam diyorlar, neyse. Allah-u Teala'nın tayin ettiği diyorum, çünkü hiç kimsenin bunda kendi arzusu, kendi müdahalesi söz konusu değil. İçimizde hiç kimsenin ne kadar yaşayacağını önceden tespit etmek mümkün değil. Henüz böyle bir ilim yok, henüz böyle bir teknoloji geliştirilemedi. Vücudumuzun sol tarafında, sol memenin altında hiç dinlenmeden günün 24 saatinde durmadan çalışan kalbimizin ne zaman duracağını şimdi hiçbir bilim adamı söyleyemiyor. Ne zaman duracak? Ne zaman hayat dediğimiz bu akıp giden hadise son bulacak? Bunun ilmine, bunun tekniğine, bunun tespitine hiç kimsenin dünyada şu anda ilmi yok, iradesi yok. Buradan da anlıyoruz ki hayatı takdir eden Allah'tır. Hayatı taksim eden, takdir eden, ayarlayan, tayin eden kudret Hazreti Allah'tır. Hakikaten öyle. Hiç kimsenin burada bir selahiyeti, bir müdahalesi ve yapacağı bir şey yoktur. İstesek de istemesek de bizi hayata getiren kudret var, hayattan alıp götüren bir kudret var. Müdahalemizi, bizim arzumuzu, bizim siparişimizi, bizden bir şey isteyen, bizden bir şey soran yok. Bir kudret bizi getirip götürüyor. Ve biz, bize tayin edilen zaman ve mekan içinde yaşamak zorundayız. Bize tayin edilen bir zaman var. Erkeksen aş o zamanı. Bize tayin edilen bir mekan var. İstersen o mekanın dışına çık, mümkün değil. Ancak yaşayan insanların hayattan alabilecekleri, hayatın içinde bir arada yaşarken, beraber yaşarken, aynı mahallede, aynı sokakta, aynı caddede neyse, aynı beldede, aynı bölgede yaşarken birbirlerine güvenmeleri esastır. Birbirine güvenmeyen insanların bir arada yaşaması mümkün değildir. O onu kollar, o onu kollar. O ondan korkar, o ondan korkar. O ondan korkar. İmanın da kelime manası güvenmek. Güven dediğimiz kelime iman kelimesinin içindeki bir manadır. Mesela eman, emni eman diyoruz, emanet diyoruz, emin diyoruz. Mesela çok güvenilir adamlara, kendisine çok güvenilen adamlara ne diyorlar? Emin adam. Öyle değil mi? Türkçemizde var. Emin adam, yani güvenilir adam. Emin kelimesi iman kelimesinden geliyor. İmanı olmayana hiç kimse güvenemez. İmanı olmayan adama emanet veremezsiniz. Ona güvenemezsiniz. Ona bağlanamazsınız. Ondan bir hizmet bekleyemezsiniz. En büyük felaket imansızlıktır. Allah'a, meleklere, kitaplara, resullere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye inanmayan adama hiçbir şey emanet edilemez. Hayatın devamı buna bağlı. İnsanların bir arada yaşaması. Mesela şimdi her zaman ve her platformda, her yerde konuşulan bir şey var. Efendim, insanlar bir arada barış içinde yaşasınlar. Bir arada olalım, hem de barış içinde yaşayalım. Yani birbirimize güvenelim. Birbirimize inanalım. Birbirimize bazı şeyleri emanet edebilelim. Birbirimizin elinden tutalım. Birbirimize dayanalım, dayanışma, güvenme, anlaşma, uzlaşma, birleşme, bütünleşme. Hepsinin esası nedir? Vallahi imandır. İman olmadan güvenmek mümkün değil. İman olmadan zaten yaşamak mümkün değil. Yani her şeyi bir rapora, bir ilmi bir tahlile, laboratuvardan alınacak bir rapora dayana dayana yaşamak mümkün değil. Mesela gidiyorsunuz bir çayhaneye, bana bir çay getir diyorsun, bir çay istiyorsun. Adam getirip çayı önüne koyuyor. İçeceksin. Lokantaya gidiyorsun, önüne bir tabak yemek geliyor. Yiyorsun. E şimdi bu çayın, içecek olduğun çayın zehirli olup olmadığı, İlaçlı olup olmadığı, mikroplu olup olmadığı, zararlı olup olmadığı hakkında bir rapor istemeye kalksan dünyada kaç tane çay içebilirsin? Ne yapıyorsun? Bu çayın zararsız olduğuna inanıyorsun, vallahi öyle içiyorsun. İnanmasan damla bir şey içemezsin. İnsan inanmadan, güvenmeden hayatta bir dakika kalamaz. İnanmanın da güvenmenin de işte kalbe oturan imanla çok yakından alakası var. Bir toplum barış içinde yaşamak istiyorsa birbirine güvenmesi lazım. Birbirine güvenmek istiyorsa iman dediğimiz cevhere, Allah'a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kazaya, kadere inanması lazım. İnanmayan adam güvenemez. Güvenmeyen adam yaşayamaz. Yaşayamayan adam toplumda bela haline gelir. Bakın dikkat ederseniz bugün en çok sıkıntısını çektiğiniz şey huzur içinde beraberce çatışmadan, kapışmadan, birbirimizle boğuşmadan, birbirimize düşman olmadan yaşamak arzusu, herkesin ortaya koyduğu bir arzu. Ama ulaşabiliyor musunuz? Beraber yaşamaya, barış içinde yaşamaya ülkemizin kaynakları kafi geliyor. Toprağın altında kaynaklar var, üstünde kaynaklar var. efendim ülkenin üç tarafı denizle kaplı, deniz nimetleri, toprakta, denizde her türlü imkanlarımız var. Niye yaşayamıyoruz, niye paylaşamıyoruz, niye kapışıyoruz, niye mahkemelerde kıyametler kopuyor, niye adliye koridorlarında birbirini parçalayan insanları görüyoruz her akşam? Hani barış? Adalet Bakanı'nın verdiği ifadeye göre birbiriyle kavgalı, davalı, mahkemelik olanların sayısı 17 milyon 500 bin mahkeme dosyası olduğunu söylüyor. 17 milyon 500 bin mahkeme dosyası var. Mahkemelerde hakimler bunalım içinde. 15 yıldan 20 yıldan beri devam eden mahkemeler var, sonuçlanmıyor. Memur yetmiyor, hakim yetmiyor, savcı yetmiyor. Ne oldu bu millete de bu kadar davacı ve davalı haline geldi? Düşünün. 12 milyon resmi işsiz var. 60 milyon nüfusu 12'ye göre ayarlayın. Her 5 kişiden bir kişisi söylenedir. İşsizdir. İşsizlerin olduğu, davalının, davacının bulunduğu toplum bir arada barış içinde yaşayabilir mi? Soruyorum. Paylaşmada, anlaşmada, inanmada, bir arada yaşamada en mühim unsur imandır. İman olmadan yaşayamazsınız. İman olmadan hayatınızı devam ettiremezsiniz. İman olmadan bir köyünüze giderken apartman dairenizin anahtarını komşunuza veremezsiniz. Şimdi soruyorum içinizde. Kaç tane kardeşimiz çıkabilir ki yaz tatiline, Erzincan'a, efendim Bayburt'a, şuraya buraya giderken apartmandaki komşularınızdan kaç tanesini anahtarınızı, kasanızı, evinizin anahtarını teslim edebilirsiniz? Anahtarını teslim edemeyeceğin adam senin komşun olsa ne olur, olmasa ne olur? Cehennemin dibine. Güvenemiyorsan, inanamıyorsan, sığınamıyorsan, emanetlerini teslim edemiyorsan, o adam 10 kere hacca gitse ne olur, gitmese ne olur? Topluma güven veremiyor, sığınamıyor, inanamıyor, güvenemiyor, bir arada bulunamıyor, korkuyor, bekliyor, eyvah o beni, ben onu çalar mı, çırpar mı, boğar mı, eder mi, zararı ilişir mi, ilişmez mi? Toplum bu hale geldi. Demek ki kaynak eksikliğinden kaynaklanmıyor. Düşünün, öyle bir toplumuz ki bir futbolcuya, bir futbol topunun peşinden gayesiz, manasız koşan, efendim bir boşnak futbolcuya, boşnak bir futbolcuya 3,5 trilyon transfer parası verebiliyor musunuz, veremiyor musunuz? Demek kaynak yok. Ama gaye yok, mana yok, kardeşlik yok, güven yok, insanlık yok, insaf yok, tek kelimeyle iman yok. Nasıl bir arada olacaksınız? Hesaplıyorsunuz. Bir futbolcuya ödenen 3,5 trilyonluk transfer parasını hesaplamışlar. 400 küsur profesörün aldığı maaştan fazla. Bu ne ya? Terazinin bir gözüne 400 küsur profesörün kafasını, kellesini koyuyorsunuz. Terazinin öbür gözüne futbolcunun bacağını, bacak hepsinden ağır geliyor. Böyle memleket hayatta kalabilir mi? Böyle memleket kardeş olabilir mi? Böyle memleket Müslüman olabilir mi? Kimi kandırıyorlar? Hani adalet, eşitlik, hani insaf, hani iman, hani üretimde, hani sitesinde paylaşma, beraberlik? Bugün kasap dükkanlarının kuyumcu dükkanından farkı kalmadı. Kuyumcu dükkanından da insan bakıp geçiyor, kasap dükkanından da bakıp geçiyor. Kim rahat rahat et alıp yiyebiliyor? Zalim oğlu zalimler. Allah aşkına böyle memleket olur mu? Hani kardeşlik olacaktı? Hani beraber olacaktı? Savaşırken yarın öbür gibi Yunan savaşı patladığı zaman hepimiz beraber öleceğiz. Yaşarken niye beraber yaşayamıyoruz? Sen her gün et yiyorsun, ben ayda bir et yiyorum. Vatanı savunmaya evet, ama vatanda yaşarken eşit yaşamaya hayır. Böyle memleket olmaz. Bunu hayvanlar dahi kabul etmez. Değerli kardeşler, ezan okundu, uzatmayayım. Demek ki iman olmadan vallahi insan olunmaz. İman olmadan yapılan hiçbir amelin Allah katında değerlendirmesi yoktur. İman da en son ve en mükemmel şekliyle Kur'an'da haber verilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile tatbik edilen esaslar çerçevesinde olan imandır. Allah-u Teala imanda kemale ermeyi cümlemize nasip eylesin. İmanda kemale ermek demek, inancını aynen yaşayabilmek demektir. Ve bu hususiyetlerimizi, inandığımız inancımızı, inandığımız esasları hayatımızda uygulama imkanını Rabbim cümlemize ikram eylesin. Değerli kardeşler, işte içinde bulunduğumuz şu camiler, dini değerler, dini makamlar ve dinimizin icabı olan bütün çalışmalar bu inancımızın eseridir. Eğer inancımız, imanımız olmasaydı şu birlik camisi diye bu cami böyle zuhura gelebilir miydi? Vallahi şu cami imanın eseridir. Süleymaniye imanın eseridir. İnanan insanların ortaya koyduğu eserlerdir. Yoksa hiçbirisi olmaz. Yapmak çok zor bir olaydır. Yıkmak çok kolaydır. İman yapıcılıktır, küfür yıkıcılıktır. Mehmet Akif merhum ne güzel 4 satırla bunu ifade etmiş. Onu söyleyeyim, keseyim. 4 satır yani şiirde biliyorsunuz her bir satıra bir ne diyorlar? Mısra diyorlar. 4 satır olursa kıta diyorlar. Aynen şöyle söylüyor. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Yıkmak. Birisi yıkıyor. Birisi de yapıyor. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu, yani bu yıkmayı en sulfa herifler de emin ol becerir. En basit bir adama da şöyle yık desen yıkar. Gösteriver. Sadesen gösteriver Süleymaniye'yi. 2 tane basit adama, çulpa adama, aptal adama, ahmak adama gösteriver Süleymaniye'yi, 2 ırgatla iner diyor koca Süleymaniye. Gösteriver sadesen Süleymaniye'deki kubbeyi, hani caminin tepesinde kubbe var. O kubbeye diyor 4 tane hantal, aptal, amele, ırgat çıkar, burayı yıkın de. Koca Süleymaniye diyor 2 ırgatla yıkılır gider. Kubbe çöker, yıkarlar. Kazmayla, kürekle, balyozla yıkmak. Ama gel bir de kubbeyi kaldıralım dendi mi heyhat, o zaman yeniden şu kubbeyi yerine koyalım dendiği zaman bir Süleyman lazım, bir de Mimar Sinan. Gördünüz mü? 2 ırgat yıkabiliyor ama Süleyman ile Mimar Sinan'ı bulamasam kubbeyi yere konmuyor. Bugün yetişen nesil imansız olarak yetişirse her şeyi yıkarlar. Yerine bir şey koyamazsınız, mümkün değil. Onun için ülkeyi idare edenler imana ve İslam'a değer vermeleri lazım. Hepimizin bu vatan, bu memleket hepimizindir. Beraber koruyacağız, beraber yaşayacağız. Vallahi eğer bir memleketi gemiye benzetmek lazım, gemi. Türkiye'yi bir gemi kabul edin, deryanın içinde bir gemi. O gemi korkunç dalgalara maruz kalıp da gemi sağa sola yatmaya başladığı zaman o geminin içinde sallanmayacak adam olabilir mi olamaz mı? Siz söyleyin. Ki hiç hep sallanır. Geminin kaptanı da sallanır, tayfası da. Herkes sallanır. Hiç kimse ben sallanmam, beni ırgalamaz, bana tesir olmaz diyemez. Gemi sallanıyorsa hepiniz sallanıyorsunuz. O halde beraber korumak zorundayız. Birbirimizi anlamak, kavramak, paylaşmak, tanışmak, danışmak, uzlaşmak zorundayız. Bu kavgaların olmaması lazım. üniversite kapılarındaki kavga bütün dünyayı güldürüyor, alay ettiriyor. Memleketin aleyhine oluyor, ülkenin aleyhine oluyor, memleketin kara lekesi olarak devam ediyor. Bunu durdurmalarla kim durduracaksa durdurması lazım. Allah-u Teala bir an evvel üzerimizdeki bu kara bulutları kaldırmaya cümlemizi muvaffak eylesin. İmanla, İslamla, Kur'an'la beraber yaşamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Camimizin ihtiyaçlarını görüyorsunuz zaten, çalışmaları devam ediyor. Hala bitmemiş durumda. Yine söylemek zaten gereksiz, hepiniz görüyorsunuz. Elimizden gelen imkanlarımız ölçüsünde yardımlarımızı, katkılarımızı kesmeyelim. Yine çıkışta yardımlarınızı mümkün olduğu kadar, miktarı mühim değil, yeter ki katkımız bulunsun, yapacağımız yardımların camiye verilmesi sebebiyle, caminin de Allah'ın evi olması sebebiyle yapacağımız yardımların sahibi Allah'tır. Karşılığını verecek de Cenab-ı Hak'tır. Allah cümlemizin yardımlarını kabul eylesin. Katkıları mübarek eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.